Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 26 dzień marca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasi piłkarze spróbują jutro zatrzeć złe wrażenie po meczu z Czechami w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Obrońca Jan Bednarek zapowiada, że z Albanią biało-czerwoni zaprezentują się znacznie lepiej. Wiemy, co było nie tak, wiemy, co nie funkcjonowało i myślę, że zamknęliśmy temat już tego spotkania. Teraz tylko patrzymy, co jest przed nami. Na granicy z Białorusią wciąż dochodzi do prób nielegalnej migracji. Minionej doby prawie 100 osób chciało przedrzeć się do Polski. Mija 80 lat od akcji pod Arsenałem. Była to jedna z najsłynniejszych oraz najbardziej spektakularnych akcji podziemia w trakcie II wojny światowej. To już jutro piłkarska reprezentacja Polski zagra z Albanią w drugiej kolejce kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w Niemczech. Mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podopieczni portugalskiego selekcjonera Fernando Santosa rozpoczęli eliminację w słabym stylu od wyjazdowej porażki 1-3 z Czechami. Obrońca Jan Bednarek przyznał, że piłkarze przeżywają przegraną w Pradze. Zawodnik Southampton ma nadzieję, że w poniedziałek biało-czerwoni zaprezentują się już znacznie lepiej. Na pewno każdy z nas, zawodników, sztab szkoleniowy, ciężko myślę, przeżyliśmy to spotkanie. Noc po meczu była dla nas bardzo trudna. Każdy na pewno w nocy rozgrywał. Drugi raz to spotkanie zastanawialiśmy się, co mogliśmy zrobić lepiej, gorzej. Było dużo rozmów wewnątrz grupy. Wiemy, co było nie tak, wiemy, co nie funkcjonowało i myślę, że zamknęliśmy temat już tego spotkania. Nie ma co zbyt dużo myśleć. Drugi raz tego meczu nie zagramy i teraz tylko patrzymy, co jest przed nami. Początek poniedziałkowego meczu o 20:45. W naszej grupie są również Mołdawia i Wyspy Owcze. 94 osoby próbowały w sobotę nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski, podała na Twitterze Straż Graniczna. Między innymi na odcinku, za który odpowiada placówka w Białowieży, zatrzymano 38 osób, w tym obywateli Iraku, Jemenu i Syrii. Zatrzymano także 7 kolejnych osób za pomocnictwo w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. To 4 Ukraińców, 2 obywateli Uzbekistanu i 1 z Kirgistanu. Obecnie na miejscu kończy się budowa zapory elektronicznej, czyli systemu kamer i czujników. Jest ona uzupełnieniem zbudowanej w ubiegłym roku zapory stalowej o wysokości prawie 6 metrów. Minister Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta mówił w TVP Info, że powstanie garnizonu amerykańskiego w Poznaniu, pierwszego na wschodniej flance NATO, jest dowodem na silne jak nigdy relacje polsko-amerykańskie. Amerykańska Regionalna Grupa Wsparcia w Poznaniu została w minionym tygodniu przekształcona w garnizon Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. To 8 stały garnizon Sił Zbrojnych USA w Europie i 1 stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. Łukasz Rzepecki podkreślał, że decyzja ta pokazuje, że tak silnego partnerstwa i współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi jeszcze nie było. Cieszymy się, że co rusz nowi żołnierze amerykańscy stacjonują w Polsce, że pieniądze płyną do Polski, że Ameryka konsekwentnie wspiera Polskę, a Polska wspiera Amerykę, że NATO jest silne jak nigdy wcześniej, że artykuł 5, tak jak powiedział pan prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, obowiązuje i widać wyraźnie, że Rosja jest w popłochu. Łukasz Rzepecki dodał, że prezydent Andrzej Duda od pierwszych dni prezydentury w 2015 roku mówił jasno i wyraźnie, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego jest Rosja i Władimir Putin. 80 lat temu miała miejsce akcja pod Arsenałem. To jedna z najsłynniejszych oraz najbardziej spektakularnych akcji polskiego podziemia w trakcie II wojny światowej. Akcja została zaplanowana po to, by odbić Jana Bednara Rudego, który wraz z ojcem został aresztowany przez Niemców 23 marca 1943 roku w swoim mieszkaniu na Stołecznym Mokotowie. Przyjaciele Rudego byli gotowi do odbicia więźnia już tego samego dnia, wtedy jednak nie otrzymali zgody dowództwa dywersji AK. Ostatecznie akcję zaplanowano 3 dni po aresztowaniu Jana Bednara, który jednak w tym czasie stale był przesłuchiwany i torturowany przez Niemców. Akcję zaplanowano w miejscu, w którym ciężarówka z więźniami musiała na chwilę zwolnić. Ze względu na przypadkowe wcześniejsze strzały samochód jednak przyspieszył i konspiratorom udało się go zatrzymać dopiero butelkami z benzyną. Potem do akcji wkroczyły sceny, za których pomocą Polacy zlikwidowali Niemców i uwolnili więźniów. Jak jednak zauważa historyk Katarzyna Utracka, pomimo bardzo dobrego planu akcja trwała zbyt długo. Centrum Warszawy, mnóstwo ludzi przechodzi zdecydowanie za długo, dlatego podczas odwrotu niestety Jedna osoba została aresztowana, Alek został śmiertelnie ranny. Śmiertelnie ranny został jeszcze kolejny uczestnik. Byli ranni więźniowie, jedna więźniarka zginęła. Tutaj przypadek zadziałał, pojawili się Niemcy, doszło do strzelaniny. Pomimo tego, że udało się odbić Rudego, to Jan Bytnar zmarł wkrótce potem ze względu na odniesione rany. Dzień później w ramach zemsty na dziedzińcu Pawiaka Niemcy rozstrzelali 140 osób. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne i deszczowe. Na wschodzie zagrzmi, lokalnie opady gradu. W Kołobrzegu 5 stopni, w Gdyni 8, w Białymstoku 10, w Warszawie 11, a w Opolu około 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spotkania trzeciego stopnia. 7:07, to zaczynamy to spotkanie w Trójce już po zmianie czasu na letni. Maciek Łyszkiewicz jest dzisiaj gościem audycji. Witaj. Witam serdecznie wszystkich Państwa przy odbiornikach i Ciebie, Michale. Czyli przede wszystkim grupa No Limits, ale nie tylko. Więc zacznijmy tak, żeby tak troszeczkę zadrażnić ten temat na początek. Czy ty jesteś fanem wędkarstwa? Czy to jest twoje hobby, albo może jesteś rybakiem? Nie jestem. Wiesz, byłem przez pewien moment swojego życia prawdziwym leszczem. No właśnie, natomiast do tego piję. Nigdy nie chciałem z kolei być grubą rybą, a jako, że jestem chłopakiem z Grabówka, z Gdyni Grabówek, więc to takie trochę zawsze były szemrane rejony. Słuchaj, jesteś w Trójce, jesteś grubą rybą, proszę pana. No, to prawda. Czas zmieniony na letni. Porozmawiamy sobie o wielu bardzo ciekawych aspektach życia, nie tylko muzycznego. A skoro ten czas zmieniony, to zagramy sobie coś z repertuaru No Limits, co zdecydowanie pasuje. Tak? No tak, tak. Ja tak myślę, że pora, co prawda wiosna, ale lato jest już tuż, przyleciały żurawie, a one w przeciwieństwie do synoptyków nie mylą się. Czyli dojdźmy do takiej, tutaj do takiego planu, co się będzie działo. Po pierwsze, to przedstawmy się. Zofia Kruszewska program realizuje. Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony. Jeżeli Państwo chcecie zapytać naszego gościa o coś, no to śmiało, 227-3. Pan gość, Maciej Łyszkiewicz do 14:00 i jeszcze ja tutaj na koniec skromnie, Michał Żołądkowski. Zapraszamy teraz w Trójce No Limits, Summer Love. Stop. 11 minut po 12, trójka włączona. Słychać, że to już jest czas letni. Maciej Łyszkiewicz, No Limits, czyli właśnie ta grupa, która przed chwilą się pojawiła dzisiaj gościem programu. Powiedz, bo to jest No Limits, to 35 lat już, nie? Tak, no po pierwsze No Limits i Summer Love, czyli kiedyś żartobliwie tłumaczyliśmy to jako Keine Limitazione i Sommer Liebe. Natomiast faktycznie zespół zaczął swoją działalność muzyczną w 1988 roku. Ja tak się zastanawiałem, który to był wiek, ale to był XX wiek, na szczęście, nie XIX. I byliśmy chłopakami i dziewczynami, którzy chodzili w większości do średniej szkoły muzycznej we Wrzeszczu. I tam graliśmy na różnych instrumentach, tak? Ja akurat z Arturem na fortepianie, Anie śpiewały, Marcin i Szora grał na gitarze klasycznej, Robert Dobrucki na klarnecie, który później grał u nas na saksofonie, ale Von der River na przykład właśnie użył tego klarnetu, tego swojego koronnego instrumentu. Oczywiście z perspektywy czasu to pewne może sprawy, pewne kwestie się zacierają, natomiast niewątpliwie byliśmy osobami, które miały dużo fascynacji, różnorodnych fascynacji muzycznych. A w zespole słychać. Było nas sporo, tak? Bo w pewnym momencie było to 15... Był to 15-osobowy prawie że big band. Wiesz, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale wczoraj tak myśląc sobie o No Limits, tak przy okazji spojrzałem na półkę z płytami, patrzę, Blues Brothers. I tak jakoś tutaj pasuje, prawda? Rozbudowany skład. Rozbudowany i myślę, że to instrumentarium było na pewno cechą charakterystyczną, a drugi ważny element, o którym warto chyba wspomnieć, to to, że zespół śpiewał w języku angielskim, co też było takim, czymś można powiedzieć. Dobrze, proste pytanie. Nowym. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ łatwiej śpiewa się w języku angielskim. Po drugie, brat mój Piotr, który był naszym menadżerem w pierwszych latach działania, jest z wykształcenia amerykanistą. A z kolei Marcin, który śpiewa, kończył w Egipcie anglojęzyczne liceum jako młody chłopak w latach 80., więc ta znajomość języka angielskiego Marcina też przemawiała za używaniem akurat języka angielskiego. A poza tym mieszkaliśmy w Trójmieście, a Trójmiasto, o czym teraz już tak się żyjemy w innej rzeczywistości, natomiast wówczas to było takie trochę okno na świat. To było miejsce, do którego marynarze, jak kurierzy w czasie II wojny światowej, płyty tak marynarze, tak, w czasach PRL-u przypływali wraz z płytami. Czy to był Hamburg, tym portem, z którego startowali, czy też duński jakiś Alborg i my dostawaliśmy muzykę, powiedziałbym, że co najmniej kilka tygodni, kilka miesięcy wcześniej niż reszta mieszkańców Polski i korzystaliśmy z tego skrzętnie. A my jeszcze mieliśmy kuzynkę, dodatkowo dodam, która mieszkała w Stanach, w Kalifornii i wysyłała mojemu bratu i mi, jako takiemu jeszcze dzieciakowi, kasety z amerykańską muzyką, bez pudełek, żeby chyba przesyłka była tańsza. I na przykład tak trafiło do nas pod koniec lat 70. Michael Franks i płyta The Art of Tea chociażby. Powiedziałeś, że jak będą trudne pytania, to będą łatwe odpowiedzi, ale skoro tak płynnie odpowiadasz, to chyba dość łatwo przechodzimy od tematu do tematu. Wiesz co, no prawda jest taka, że o muzyce, którą się samemu tworzyło i to, co się pamięta swoimi wspomnieniami, no nie jest to jakimś specjalnie skomplikowane. Mówienie prawdy zawsze jest łatwe. Oczywiście. To powiedzmy teraz prawdę, co będzie grane, bo to jest też warto Państwu przypomnieć. Ten pan Maciej Łyszkiewicz dla Państwa wybrał również w trójce muzykę. Tak, zastanawiałem się nad polskimi zespołami, bo nie ukrywam, że więcej słuchałem tej muzyki z zachodu, jak to się mówi. Natomiast wśród tych ulubionych moich artystów zdecydowanie był ten zespół perfekcyjny, jeżeli chodzi o wykonawczy aspekt, ze świetnym perkusistą. Gdzieś tam pobrzmiewa dla mnie echo muzyki, szczególnie właśnie w partii perkusji z zespołu Police. Czyli Piotr Szkudelski tutaj dokładnie, też wspomniał. Rewelacyjny muzyk. Wyspa, drzewo, zamek w trójce. Perfekt. W spadku po dziewczynie wyspa mi została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty wiatra słodkiej wody, aż tu wielki krat wywiedzoną ziemię zmył, nagły skok wód, wyspa zna, na jego piasku jest. Posadziłem drzewo u mnie na balkonie, wielkie, silne drzewo, sto lat, jak posąg mój miało tu trwać. Kiedyś wiatr ze złością wyrwał je. Minut po południu, Trójka Polskie Radio, gościem programu Spotkania Trzeciego Stopnia Maciej Łyszkiewicz. Przede wszystkim No Limits, ale nie tylko. Ale wiesz co, miałem o to cię zapytać trochę później, ale ponieważ pojawiły się przed momentem trzy słowa. Wyspa, drzewo, zamek. Twoje trzy ulubione słowa. Moje trzy ulubione słowa? No ja myślę, że byłaby to szczerość, która wyklucza skromność. To już nie są cztery słowa, to już nie są trzy słowa. Natomiast na pewno szczerość, na pewno miłość. Tutaj jest pytanie, czy właśnie a propos, bo mówię miłość, czy ta miłość to też nie jest sport na przykład? I muzyka, no tak, tylko że muzyka jest taką, wiesz, rzeczą najprostszą na świecie, tak? Bo to jak gdyby siadasz i grasz, tutaj nie ma żadnych No nie dla wszystkich używana. No wiesz co, no ale muzycy prezentują, wydaje mi się, trochę większy profesjonalizm niż na przykład piłkarze. Do piłkarzy jeszcze wrócimy z takim zdrowym dystansem. Słuchaj, ty wolisz, jak komponujesz, mieć najpierw tekst i dopiero tworzysz muzykę, czy odwrotnie? Wiesz co, tekst jest wygodny. Tekst jest wygodny, ponieważ czytasz, czy miałem przyjemność współpracować z kilkoma wybitnymi autorami tekstów, między innymi Zbigniew Książek, Jan Wołek, ale oni to akurat pisali teksty do mojej muzyki, Michał Zabłocki, ale była też Agnieszka Osiecka, która też ze mną współpracowała. I prawdę mówiąc, gdy dostajesz ten materiał w postaci tekstu, są tacy autorzy, którzy piszą muzycznie. Taką właśnie twórczynią była Agnieszka, która wydaje mi się, że dlatego, ponieważ jej tata był pianistą i ona od dziecka obcowała z muzyką, chodziła czy to tam do kawiarni, czy na pewno słuchała w domu, jak on ćwiczy. I wydaje mi się, że stąd się wzięła ta jej łatwość tego muzycznego pisania tekstów. Wielu autorów niestety tej umiejętności nie posiada. Ja nawet biorąc na warsztat teksty twórców Młodej Polski, którą na przykład bardzo się interesowałem, no jakieś tam drobne poprawki za zgodą spadkobierców musiałem dokonywać, ponieważ czasami nie były one zrytmizowane, były jakieś słowa, które były trudne do przełożenia na muzykę. Natomiast prawda jest taka, łatwiej się jednak, uważam, pisze do tekstu. Natomiast pytanie, czy do mojej muzyki pisze się łatwo teksty, to już musiałby być skierowane do tych właśnie autorów. A powiedz, co sądzisz o tekstach Marka Dutkiewicza? No Marek, powiem tak, to są dwa aspekty. Po pierwsze, aspekt prywatny, gdyż jest to gawędziarz, niezwykle inteligentny człowiek, który opowiada z pasją, ma duże poczucie humoru, no i ma tą właśnie łatwość pisania tekstów, o czym świadczy, no, niezliczona ilość przebojów jego autorstwa. A po drugie, ja mam taki też fajne doświadczenie, jako że Marek napisał tekst do jednej z moich piosenek, która ma ukazać się na nowej płycie zespołu No Limits, ale jeszcze nie jest nagrana, natomiast tekst powstał i jesteśmy w regularnym kontakcie z tym obchodzącym dzisiaj właśnie urodziny. Nie wiem, czy tutaj mamy śpiewać 100 lat, 100 lat, ale... Nie, po prostu wszystkiego najlepszego. Dokładnie. I dużo słońca. Niech się Marek dalej pięknie popisuje. Niech dalej dba o fryzurę. Tak jak ty. Dokładnie. Czego posłuchamy, proszę pana? Teraz będzie mistrz salsy i człowiek, który potrafi w genialny sposób pisać, a właściwie grać proste melodie na gitarze. Takie melodie, które pozostają w naszych uszach, w naszej pamięci przez dziesiątki lat. Tak. Ale jest. Nie jest to taki Speedy Gonzales, prawda? Tutaj nie chodzi o szybkość. Nie, natomiast te melodie, które pisze, to są właściwie niekończące się przeboje, te jego solówki. To są melodie. To jest granie po prostu tematów, jednego za drugim, które on wyrzuca jak z rękawa i potrafi jednocześnie, jak gdyby jest ta równowaga pomiędzy właśnie rytmiką a melodyką, pomiędzy ilością nut, które są zagrane i pomiędzy tym, jak one są jednak przemyślane i jak pięknie frazują od początku do końca. To zapowiadamy tak. Ja mówię imię, a ty nazwisko. Carlos Santana. 27 minut po południu w Trójce spotkania trzeciego stopnia dzisiaj z Maćkiem Łyszkiewiczem. Możliwe, że to jest najbardziej gitarowy utwór, który wybrałeś na dzisiaj. Tak wiesz, mi się wydaje. Gitarzyści są gdzieś tam dla mnie rywalami, tak? Jako ja jestem pianistą, oni na gitarach to są też instrumenty harmoniczne i tak powiedziałbym, że trochę się nawzajem, można powiedzieć, wykluczamy, tak? To znaczy ja często zajmuję im przestrzeń i pracę, można tak powiedzieć, tak? Natomiast oczywiście muzyka gitarowa jest interesująca, jest, no, nie będziemy dyskutowali o sprawach oczywistych i nie będziemy wymieniali. Ale to nie jest muzyka twojej duszy, tak mi się wydaje. Wiesz co, no jest, ale ja na przykład bardzo też lubię, jeżeli chodzi o gitarę, to jednak gitarę akustyczną, gitarę taką jak chociażby jest w bossanowach, gdzie ona pulsuje, gdzie ona jest podana w taki sposób delikatny, subtelny, bardzo taki wyważony, tak? I gitara, mam kolegów, którzy są świetnymi muzykami, tej chociażby czy Grzegorz Skawiński, czy Robert Cichy, czy muzycy, z którymi ja mam przyjemność współpracować, jak Krzysiek Puma-Piasecki. Natomiast dla mnie to jest też tak trochę, wiesz, powiem tak, chciałbym być gitarzystą, ale jak państwo sobie, część z państwa na pewno gra na jakichś instrumentach, to jak i ja jestem od lat pianistą, od 6 roku życia zacząłem się uczyć, więc to było właściwie całe moje życie, to granie i ćwiczenie. Może z tym ćwiczeniem to nie, ale granie bardziej. I wówczas jest tak, że jest ta lewa ręka prawa i gra się od, jak gdyby, od tych basowych, najniższych do najwyższych. A na gitarze jest wszystko na odwrót. Tam, gdzie ja mam po prostu te palce, które niby powinny dotyczyć, że tak powiem, tych wyższych dźwięków, tutaj są niższe. Santana. Więc to jest poprzestawianie, wiesz, wszystkiego w głowie. Ja tak jakoś nie potrafię. Tak samo miałem taki problem, jak pojechałem do Anglii i tam był odwrotny ruch. Ja po prostu cały czas się czułem tak, jakbym miał jakiś problem z głową. Naprawdę, chodziłem po tych ulicach i wszystko czułem, że mi się przestawia i taki byłem niepewny, więc... Wiesz co, chcę jeszcze wrócić na chwilę do tego Santany, bo słuchając powiedziałem poza anteną, że kojarzy mi się tutaj z Kubą, z jakimś cygarem i ty przedstawiałeś fajną historię, którą chciałbym, żebyś opowiedział słuchaczom, bo to jest ciekawe, zdecydowanie, ja tego nie wiedziałem. No Kuba, wiadomo, Buenavista Social Club, natomiast mój nieżyjący tata, który był marynarzem, pływał w polskich liniach oceanicznych przez... ponad 40 lat, opowiadał mi, że jak gdy pływał na Kubę wówczas, to były, przypuszczam, lata 60., marynarze brali ze sobą worki foliowe i handlowali z mieszkańcami Kuby. Na przykład wymieniali się takimi workami na cygara i na rum, ponieważ na Kubie, gdzie było dużo deszczy, nie były produkowane parasolki. I to był bardzo chodliwy towar. Jak się okazuje. Za foliowy worek można było... Można było dostać na przykład cygara. Tak, albo dobrą butelkę rumu, przykładowo. To teraz trochę znowu dobrej muzyki wybranej przez ciebie. Legendarny artysta. Dokładnie. Andrzej Załucha, człowiek, który potrafił zaśpiewać wszystko, tak jak czytałem też o nim, zwierzę sceniczne, osoba obdarzona takim, powiedziałbym, soulowo-jazzującym drive'em w wokalu, tak... W Polsce nie zdarza się to tak często. Jest kilku wokalistów o takiej charakterystyce, ale jest to raczej rzadkość. A tutaj jest w tym utworze drive idealny. Jest, ale dodam jeszcze, że jak zwróćcie państwo uwagę, że jest to oczywiście przebój Byłaś serca biciem. Początek jest gdzieś tam zaczerpnięty ze Stevie Wondera I Wish. To posłuchajmy. Też się zaczyna. Zweryfikujmy. Że prawie każdy tramwaj pod tym oknem. No. nocą staje. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echeczeń, moich ech, winem wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żarczy, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, marzeń moich echeczeń, moich. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz. Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Serca biją. Czas letni, Maciek Łyszkiewicz, gościem programu. To jest fajny fragment, bo myślę, że to jest optymalne w ogóle. Byłaś winem, wiatrem, śmiechem. No tak, tak, tak. Poetyka. Słychać jak gdyby to, że jest ta tęsknota artysty za tym wszystkim, co jest wspomnieniem i co jest pozytywne. Ale to jest po prostu ładne. Jest, jest, bo wiesz co, w ogóle myślę, że to tak jak w przypadku muzyki, tak samo w przypadku słów. To, co jest proste, jest zawsze najładniejsze i najbardziej trafione. Wiele razy w studiu miałem do czynienia z taką sytuacją, że muzyk A czy B nagrywał coś i nagrywał za pierwszym razem naprawdę tak zwany fajny take, później robił drugi, trzeci, czwarty, kombinował, na ogół wracało się do tego, co było na początku. I tak jest, myślę, w przypadku też procesu tworzenia często. Właśnie. Jeżeli coś jest za bardzo przekombinowane, przeintelektualizowane, traci gdzieś swoją autentyczność i szczerość, tak? Jeżeli zaczynamy myśleć o tym, analizować każdą rzecz, każdą kwestię, to wówczas to gdzieś się gubi ten przekaz. I to, co jest ważne, tak? Bo muzyka to jest też, powiedziałbym może brzydko, sprzedawanie emocji. Tak, ale i ta autentyczność jest zawsze słyszana. Często mamy do czynienia z taką sytuacją, że wychodzi artysta, którego możemy, nie wiem, ocenić jako osobę, która gorzej śpiewa, tak, powiedzmy, ale ma w sobie ten ładunek emocjonalny, tą energię, potrafi porywać tłumy. Dokładnie, że ludzie są tym zachwyceni i wchodzą w interakcję, a często jest tak, że są wybitni instrumentaliści, świetni wokaliści, którzy po prostu nie mają tej energii, nie mają tej autentyczności. Powiedz, wracając do tych muzycznych korzeni, to u ciebie ta muzyka to bardziej z duszy, z serca czy z rozumu? Wiesz co, u mnie to w ogóle było tak dosyć dziwnie, bo w latach, w których chodziłem do szkoły podstawowej, to jeszcze był taki zwyczaj, szukania muzycznego na rybku wśród dzieci, czyli nauczyciele ze szkoły muzycznej jeździli po tych różnych podstawówkach i wyszukiwali zdolną młodzież. Teraz są, to się nazywa talent show, a wówczas to była praca u podstaw. I prawdę mówiąc, jak przyszła do mnie, do mojej szkoły taka pani, nie pamiętam oczywiście jej nazwiska, i szukała zdolnych dzieci, to moja wychowawczyni powiedziała, że ten jest zdolny, tu Krzykawski, tu ktoś tam. I ja podniosłem rękę i powiedziałem, że ja też jestem zdolny muzycznie. I prawdę mówiąc, byłem tą osobą, która się dostała do szkoły. Warto być odważnym. Warto być odważnym, chociaż powiem szczerze, że jak kazała mi ta komisja zatańczyć, no to byłem troszkę skonfundowany, bo nie jestem mistrzem pierwszego ani ostatniego kroku tanecznego. A to jest ciekawe, przepraszam, ponieważ ja pamiętam też te czasy, jak byli tak zwani łowcy talentów, tak? Tylko tak, wtedy. Tak, tak. To ja miałem na szermierkę i właśnie na taniec. No więc widzisz, a mi z kolei tutaj, ja miałem tradycję grania na pianinie, może w rodzinie można tak powiedzieć, w tym sensie, że był instrument. Berlińskie pianino piękne, z takim trochę knajpianym brzmieniem. Na nim grała moja mama, uczył się też mój brat i później ja, jak gdyby już tak zostałem też przydzielony, wybrany do tego właśnie instrumentu, do fortepianu, z czego się bardzo cieszę, bo przyznam się szczerze, że jest to... A jaki utwór pierwszy zagrałeś, albo fragment, pamiętasz? Wiesz co, no, na początku to jednak jest ta żmudna praca. Oczywiście był mój brat, który uczył się wcześniej, narysował mi kolorami, wiesz, na klawiszach po kolei, jak mam, które klawisze mam naciskać, i ja uczyłem się tego słynnego przeboju, który śpiewał chyba Zbigniew Buczkowski w Dziewczynach do wzięcia, czyli pieski małe dwa i tak dalej. Myślę, że to był przebój, od którego zaczynało wielu naszych rodaków swoją karierę muzyczną, ale też może taką zwykłą przygodę z piosenką. Dobrze, czyli reasumując, rozum, serce czy dusza? Wiesz co, myślę, że dusza. Jeżeli chodzi o rozum, to nigdy nie była to moja najmocniejsza strona, więc... Zdrowy dystans. Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. Myślę, że muzyk powinien się skupić na muzyce. Często spotykam się z tym, że moi koledzy, koleżanki wypowiadają się na dziesiątki różnych tematów z olbrzymią swadą, swobodą. Wydaje mi się, że czasami nie mając o tym za dużego pojęcia. Zielonego pojęcia. Tak, a myślę, że ten temat muzyki jest bezpieczny dla mnie. Oczywiście mając jakieś swoje prywatne pasje, jak historia czy piłka nożna. Natomiast trenerami wszyscy jesteśmy. Muzykami nożnej to jeszcze wrócimy. Muzykiem jestem tylko ja. I ten pan właśnie dla państwa wybiera muzykę w Trójce dzisiaj. Kolejny utwór, proszę ładnie zapowiedzieć. No to będzie Randy Crawford z zespołem Crusaders. Wielki przebój, ale też spopularyzowany nie tylko przez stacje radiowe, ale dzięki obrazowi autorstwa Quentina Tarantino. Street Life. Słuchamy. 16 minut do 13. Gościem Trójki Maciej Łyszkiewicz. To teraz o piłce nożnej. No, Czesić się nie było z czego ostatnie dwie minuty. Temat rzeka. Tak, no oczywiście łatwo jest osądzać, wydawać opinie, siedząc sobie przed telewizorem wygodnie. Natomiast tak sobie pomyślałem, są takie filmy czeskie znane, których tytuły można byłoby jakoś tam zmodyfikować. Na zasadzie pali się moja kadro, tak? Lub też kadra pod specjalnym nadzorem. Natomiast ja wychowałem się, jak piłka podejrzewam, dokładnie, jak wielu z Państwa, w czasach, kiedy w latach 70. polscy piłkarze grali bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to, co ich charakteryzowało, to, że pytanie, które zadałeś mi kilkanaście minut temu, czy miłość, czy rozum. Tak? I myślę, że tutaj też jak gdyby to widać, że wtedy to była pasja i miłość w dużej mierze, tak? Dla tych ludzi. I to też widać później gołym okiem, a też czasami jest tak, że oglądając wyczyny sportowców w różnych dyscyplinach, widać pasję, na przykład jak gra Messi, czy jacyś piłkarze, nie wiem, z tych biednych rejonów Brazylii czy Argentyny, którzy dzięki tej swojej pasji, miłości do czegoś dochodzą. I widać też ludzi, którzy traktują to jako pracę, jako obowiązek, gdzie wykonują na tej zasadzie, nie wiem, jak jakąś szychtę, że mają te 90 minut do pobiegania, no to pobiegają, tak? Słuchaj, może to pierwsze koty za płoty, może pojutro gramy z Albanią, może będzie lepiej. Tak. Wiesz, tylko, no bo jesteśmy kibicami. Nie, no oczywiście. Wiesz co, mnie tak zastanowiło, kiedyś oglądałem, będąc nad morzem, polskim, pięknym morzem, oglądałem zgrupowanie juniorów chyba, lub też takich młodych piłkarzy jednej z drużyn ekstraklasy. I oni stał na środku trener wraz z jakimś asystentem, a oni biegali w kółko. I to było dla mnie niesamowite, bo jak byli za plecami, to oni przestawali biegać. Szli. I znowu później biegali. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego jako muzyk, że na przykład nie wiem, że gram, ćwiczę, tylko wówczas jak ktoś się na mnie patrzy. Nie, robisz to dla siebie. Wykonujesz po prostu pracę, ćwiczysz z pasją większą, mniejszą, ale w domu właśnie dla siebie, tak? Jak gdyby masz inny sposób myślenia. Powiedz, bo ty spotkałeś Roberta Gadochę i masz jakąś historię. Wiesz co, spotkałem? Nie. Ja po prostu w latach 70. oglądałem, pamiętam, czterolatek, siedziałem na takiej niewygodnej, drewnianej popielniczce, która mi wchodziła, za przeproszeniem, w cztery litery i oglądałem wszystkie mecze polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Pamiętam gola, którego strzelił Gorgoń z wolnego, znakomite bramki Szarmacha. Miałem 4 lata, naprawdę. No i pamiętam oczywiście znakomitego Grzegorza Lato i skrzydłowego Gadochę. I później poszedłem z moją mamą do kościoła świętej rodziny na Grabówku właśnie jako takim 4-5-latek i takim szeptem powiedziałem do niej, mówię, słuchaj, wiesz co, no święty Józef wygląda jak Gadocha. I prawdę mówiąc, no oczywiście nie sami święci grają w piłkę. Myślę, że charakter jest przydatny, natomiast chciałbym, żeby po prostu naprawdę myśleli nie tylko o sobie, ale też o tych wszystkich kibicach, którzy kochają ten sport, który jest fascynujący, który jest gdzieś tam takim przeniesieniem tego starożytnego Rzymu, gdzie ci gladiatorzy walczyli na arenie, dziesiątki tysięcy ludzi to oglądało, później sobie powtarzali, mieli tych swoich bohaterów, tak jak w przypadku igrzysk olimpijskich, które były organizowane, gdzie ci biegacze, ci wszyscy ci byli na ustach tysięcy osób. Naprawdę warto trochę dać więcej od siebie. To tak w temacie zagramy chyba teraz. Dokładnie, Mundialeiro. I zespół Pudelsi. Zadzwonił do mnie trenero i oznajmił, jedziesz jako rezerwejro. Oglądam Mundialeiro z ławki dla rezerwejro. Początek pani podchodzę do Tryneiro. Daj szansę, zostanę bohatyro. Nie daje trener szans. Minuty do 13:00, Trójka, Polskie Radio, gościem programu spotkania trzeciego stopnia Maciej Łyszkiewicz. Mówiliśmy przed momentem o kibicowaniu, a ty jesteś sportowo aktywny? Wiesz co, powiem tak, ja jako dzieciak, jako nastolatek grałem. Grałem. Ale to jest czas przeszły, pytam się. Tak. Czy jestem aktywny? Wiesz co, no spacery nad morzem. Rekreacja w wąskim... Bo daleko nie masz. Wiesz co, kiedyś miałem taki przypadek, że postanowiliśmy zrobić sobie mecz w Trójmieście, muzycy kontra politycy, ileś tam lat temu. I prawdę mówiąc, podszedłem do niego bardzo lekceważąco. Stwierdziłem, no, że przecież kiedyś grałem. I jak wyszedłem na boisko... Czyli to, nie było wcześniej treningu? Nie, po kilku minutach pofrunąłem, bo okazało się, że zapomniałem już, jak to się biega po trawie. I miałem, rozwaliłem sobie, uszkodziłem kolano. I później mój brat mówi do mnie właśnie, że niestety, ale rozsądek to nie jest ta moja wiodąca, dominująca cecha. Ja tylko dodam, jeżeli chodzi o piłkarzy, o których rozmawialiśmy, że faktycznie może nie należy się pastwić, być może jest tak po prostu, że grają tak, jak potrafią. Po prostu nie umieją tego robić lepiej, chociaż przyznam się, że gdyby pianiści tak grali jak oni, to by nikt nigdy nie wyszedł na scenę, tak? A poza tym czeka nas jeszcze, tak jak spojrzałem na grupę, mecz o wszystko z Wyspami Owczymi, więc atrakcje myślę, że się mogą nie kończyć. Mam tutaj optymista trafił, wybitny. Nie, jestem optymistą, wiesz, bo a sam od sportu z daleka. Lubię oglądać, tak, gram z moim synem oczywiście, który w Anglii ma 15 lat, tam mieszka i trenuje w pewnym podlondyńskim klubie jako prawy wahadłowy, tak? Oczywiście podobno ma szansę być profesjonalnym piłkarzem, natomiast to mnie bardzo cieszy, on fascynuje się historią piłki nożnej również, czyli można z nim rozmawiać, on kojarzy takie postacie mając 15 lat, czyta o nich jak Garincha, jak Pele, jak jacyś piłkarze z lat 50., 60., 70. Krótka piłka. Krótka piłka. Jeżeli chodzi o ten sport, to taniec na przykład czasem? Wiesz co, z tańcem to jest tak, że łatwo jest rozpoznać muzyków na imprezie, bo to są ci, którzy gdzieś tam stoją pod ścianą i jest ich ciężko wyciągnąć na parkiet. Mi się zdarzało, miałem taki bujny okres. Jesteś muzykiem? Wiesz co, tak, właśnie, jestem muzykiem, który miał kiedyś bujny okres imprezowania. I wówczas faktycznie tańczyłem, uwielbiałem tańczyć. Natomiast wraz z trzeźwością przyszło też trzeźwe osądzenie swoich talentów muzycznych. No to zatańczmy teraz w trójce. Brian Ferry, Don't Stop the Dance. We'll be right back.